să ne distrăm. O spătare în pahar mai goală și mâleu mari să cântăm. Astăzi sărbate strânge brațe, o fată frumoasă nu-i vădra. Seara asta ne rugăm pe soațe să se facă când au observat. Uite așa aș vrea să mor, cu copzalul lângă mine, cu paharul și cu tine. Uite așa aș vrea să mor, într-o crâșmă din opor, să-mi scriu când o fi momentul, cu vin roșu testamentul. Uite așa aș vrea să mor. Să fie și după săptămână să mor cu sticla în mână. Să mi te fac nevastă, am dus viața de nefastă și cu lumea m-am certat. Dau dar o fiță în glastră, în curea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră, cu ușor de nebunit, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde tine-am sântat, plânge, dorme cetat. Toate păsările dor, numai una n-are somn și zboară din pom în pom, tot strigându-l pe Ion. Ai, Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Ai, Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm de dorul Ion. Țărâncuță, țărâncuță, cu bușorii norășor, vrei să mă aduci în stare, să te prind de cingătoare, ziua în aviața mare, să-mi dai fraga buzelor, să-mi dai fraga buzelor. Ia fraga buzelor, ia da, și la luat și de bărbat. Au jucat cu toți prietenii din sat și au mâncat și au băut trei zile nuntați în lume. ai venit târziu acasă. Cocoșele, cocoșele, ai uitat de puica ta frumoasă. Cocoșele, rău nu fii, mâine vei bătâni, puica nu te va iubi. Tu colifui toată seara, la elinca mărioara, după dal de păsărele. Fluier cu coasa în vale, fluier în dator și zale. Pe poteca de la moare mă-ntâlni cu-o mărioară. Pe poteca de la moare mă-ntâlni cu-o mărioară. Mărioara-i ca și-o floare, poartă-n păr clipir de soare. Pe cămașă și pe ie, floare albastră de câmpie. Pe cămașă și pe ie, floare albastră de câmpie.